Kubiczek jedę, jedę, pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jedę, jedę, pocztowski pan. Dobré ráno, milí naši poslucháči, máme útorok 9. decembra a tak, ako sme slúbili v piatkovej hodine Voka, začína sa hodina začína sa relácia Listáreň, a to preto, aby sme vybavili všetky maily, ktoré nám v piatok prišli do hodiny Voka, ktoré sme neprečítali, nevybavili. Máme tu niečo, čo nám prišlo ešte počas piatka a potom aj počas víkendu, takže všetky maily, ktoré dorazili, alebo aj včera, dnes ešte ráno, tak samozrejme prečítame, budeme na ne reagovať, ale skôr ako tak spravíme, tak dve veci. Najskôr také krátke pripomenutie toho, že o čom sme sa vlastne v piatok hodine Vlka zhovárali. Dali sme si dve také hlavné témy. Prvou z nich bola akoby také nadviazanie na reláciu spred minulého týždňa, teda už v tejto chvíli spred dvoch týždňov, keď sa začalo ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Američanmi, Rusmi a Ukrajinou. Toto kolo mierových rokovaní pokračovalo aj minulý týždeň, najskôr tým, že sa stretli delegácie Ukrajiny a Spojených štátov amerických a potom neskôr delegácie Ruska a Spojených štátov amerických. Takže najskôr sme sa v hodine Vlka zhovárali o tom, že čo je nové v tomto smere, kam tie mierové rokovania pokročili alebo nepokročili. Potom medzi tým sme si dali takú ako by ešte ďalšiu trošku tému, ale krátku, keby sme v piatok hodinu Vlka mali tento týždeň, ale nebude, lebo je druhý piatok mesiaci, tak určite by to bola jedna z tém, ktorú zrejme by sme zaradili do vysielania, a to je nová národná obranná stratégia Spojených štátov amerických, ktorú zverejnil Donald Trump a jeho administratíva, kde ja som dávno nevidel taký šok, zdesenie, takú paniku a poplach v mainstreame a v proukrajinských kanáloch a politikoch a všetkých týchto aktivistických skupinách, aký vyvolala práve táto obranná stratégia, ktorá nedefinuje ako problém Rusko, ale v prvom ako problém Európsku úniu, jej neschopnosť a tak podobne. My sme to v piatok len spomenuli, lebo to bolo úplne čerstvé, ale určite by sa bolo o čom v piatok zhovárať, pretože tá panika a poplach je naozaj enormný. To sa nedá nevidieť. No ale v piatok nevysielame, takže nič. Toto bola taká medzitéma, ktorú sme si dali. No a potom druhá téma, taká tá hlavná, bola, opäť sme sa točili okolo ruských devízových rezerv a tých zdrojov, ktoré potrebuje Európska únia ukradnúť Rusom. Hovorili sme o tom, že tieto hieny európske supy a krkavce a vrany krúžia nad týmto ruským pokladom veľmi dlho, lebo sami sú zadlžení, sami peniaze nemá ani Ukrajina, ale pritom by strašne radi ďalej bojovali s tým Ruskom a udržiavali konflikt v chode, len bez peňazí to ako si nejde. No tak potrebujú túto hrbku týchto peňazí, a že je to teda slušná hrbka peňazí, nejakých 140 miliárd, alebo koľko ich teda potrebujú ukradnúť. No a hľadali spôsob, ako to urobiť, zatiaľ im to veľmi nevychádza. My sme v piatok hovorili o tom, že prišli s nejakou novou stratégiou, ktorá je absolútne šokujúca, ktorá je vlastne o tom, že sa rozhodli nerešpektovať vlastné zákony, pravidlá a práva, na ktoré sa inak tak radi odvolávajú. Takže to bola tá druhá téma, ktorej sme sa v piatok venovali. No a ja predpokladám, a samozrejme to tak aj bude, že tie maily, ktoré ste nám napísali, sa budú týkať týchto piatkových tém. Takže to je tá jedna vec, ktorú som potreboval vybaviť. A druhá vec, skôr ako sa do tých mailov pustíme, tak samozrejme príjemné, dobré ráno do Plzne letí z Banskej Bystrice pre Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Díky za přivítání, Borísku, zdravím tebe z Plzně do Banské Bystrice zpátky. Máme tady takový pěkný zimní ráno, bez sněhu, ale pěkný. No a především zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, hodiny Vlka, jeho poštovny, ať už jsou na země kouli kdekoliv. Jsme rádi, že jste s námi. Tak v tejto chvíli sa môžeme už pustiť do vašich mailov. Ten prvý bude taký fluidný, lebo ho napísal niekto, kto sa napísal ako poslucháč, zátvorka K. Takže to môže byť aj poslucháč, aj poslucháčka. V každom prípade, či už je to poslucháčka, alebo poslucháč, dal k tomu nick Demžen. Dnes, sú pohlavia fluidné a je ich viacej, takže je absolútne v poriadku, že jeden písateľ môže byť zároveň aj poslucháč a zároveň aj poslucháčka, takže ideme na mail od Demžena. Servuste šuhají, dovolím si krátku otázku pre Vlčka a Borisa. Tak ako vidím krúžiť supou nad korisťou, rovnako ako vidieť hieny z dostatočnej diaľky, no so slinami tečúcich z papúľ v domnení ľahkej koristi a plného brucha, obávam sa, že ku koristi sa nedostanú, pokiaľ bude orol na obzore a medveď na blízku. Je neodvratné, že Ukrajina bola donútená k eutanázii. Do jej ciev sa dostávajú posledné kvapky roztoku jedu a je zjavné, že je k nemu primiešaná aj 100% stonásobná dávka bez nádeje, takže je už prakticky na ceste do ríše Velesa. Existuje možnosť, že by ju mohol niekto priviesť k životu formou zázračného lieku či dlhšie trvajúcej resuscitácie, alebo sa musí spoliehať na život posmrtný. Po prípade dúfať v reinkarnáciu a želať si narodiť sa ako dieťa so stratou pamäte z minulého života. Ruským rodičom na prevýchovu? PS, konečne príde rada aj na to klpko červov vo vedení EÚ a meso začína odpadávať od kosti, silno hnie a zapácha, začal sa rozklad. Želám a prajem zdravíčko, čaute. No, veľmi zaujímavo napísaný mail, ktorý vlastne reaguje a pokračuje na to, ako sme to popísali my o tých krkavcoch a tom krdli tých supov a hien, tak v tomto štýle poslucháč pokračuje, je to naozaj tak zaujímavo napísané, ale samozrejme chápeme pointu jeho otázky z tohto celého, že či ešte, Vlčko, existuje nejaký spôsob reálnej záchrany Ukrajiny, ako by z tohto mohla, povedzme, že výjsť nejak s odsťou, už nie je teda spôsobom, ktorý jej navrhoval Putin alebo Rusko v čase, keď počúvala našepkávanie Johnsona, tak toto sa už asi nestane, ale že v tejto ťažkej situácii, či ešte nejaká podľa teba možnosť pre Ukrajinu? Víš, vždycky těch možností existuje několik. Vždycky můžeš počítat s tím, že v Rusku, Rusko by se mohlo zrútit samo do sebe. V dějinách je takových případů několik a nemůžeš vyloučit, že to nastane znova. To je taková ta velikost a šíře ruský duše a proto taky Putin dělá podle mě úplně všechno. Aby válčil, ale gros společnosti tu válku v podstatě vůbec nevnímalo. Že on válčí na půl plynu a udržuje obyvatelstvo od dopadů války. Čili imploze Ruska do sebe. Druhá věc je změna, zásadní změna americké politiky. Kdyby Spojené státy přehodnotili politiku a šli do ostré konfrontace s Ruskem. To je to, o co hraje Evropa. To je to, že Rusko je potřeba podrobit novým dalším sankcím, ještě daleko krutějším, aby se zhroutilo a tak dále. Tomáš, to je druhá cesta, jak z toho ven, jenomže Spojeným státům se do toho evidentně nechce, protože oni testovali dlouhodobě Čínu a dlouhodobě testovali i Indii. U té Indie jsem konstatoval, že tam to půjde o něco snáš než s Čínou a taky ta Indie vykazovala jisté známky vstřícnosti, ale naprosto, dneska už si můžeme říct, že naprosto nedostatečně. Tak ani Indie. No a všechno stojí a padá s Čínou. A já jsem se sválně koukal do archivu a to všem ve třetím článku, který jsem psal, vydal jsem po začátku té války, když bylo jasný, že přijdou sankce. Jsem napsal, že ty sankce budou záviset na tom, jaký postoj zaujme Čína. A pokud Čína nebude spolupracovat, takže ty sankce budou víceméně asi plácnutí do vody. No, tak dneska jsme o 4 roky starší a můžeme si říct, jestli jsem se splet nebo jsem se nespletl. Čili co tím chci říct, že změna amerického postoje do konfrontace s Ruskem znamená vedle toho i do konfrontace s Čínou. A titulek na jednom německém serveru dneska je, že Čína dosáhla rekordního přebytku $1 bilion ze zahraničně obchodních operací. To by ještě nikdy nikdo neměl. $1 bilion. No, tak jestliže máš takovýhle hegemona mezinárodního obchodu, tak si zkus představit, že se s ním pustíš do křížku. Jak to asi dopadne? To, čili my si můžeme, oni, můžeš na to zaujmout takovej ten úzký pohled. Válka na Ukrajině je o Rusku a když oslabíme Rusko, tak Rusko třeba přestane válčit a bude střícnější a tak dále. Zkoušejí to 4 roky. Nepohnuli s Ruskem ani o milimetr, naopak. Rusko pomalu postupuje, ale postupuje furt. No a teďko do toho přicházejí ty geopolitické vlivy. A co oni dosáhli? Co dosáhl ten náš západní svět, který je neporazitelný, který přece jako se s nikým nepotřebuje bavit? Máš skoro 200 zemí v OSN a z těch 200 zemí tuším 55 se připojilo k sankcím. Čili asi 1/4. No, tak takhle vypadá náš západní svět a jak říkám, pokud se Rusko nezroutí samo do sebe a pokud Spojené státy nenajedou na maximálně tvrdý konfrontační kurz proti Rusku, což znamená i do konfrontace s Čínou, tak já jinou nikou cestu nevidím pro Ukrajinu. Len taká krátka poznámka od Jozefa, že nie sú to straky ani krkavce, ale hlupáci. Tak áno, že súhlasíme, že neurážajme straky a krkavce a hieny a supy, lebo tie sú naozaj ďaleko inteligentnejšie ako títo hlupáci, čo sedia v Európskom parlamente a kdekade v tých európskych štruktúrach. Počkej, Borisku, zostaňme u tohohle. To je záležitosť konfiskace toho ruského majetku. A tady se událo pár drobností od pátku minulého týdne, kdy jsme vysílali. Ale drobností, které jsou velavravné, jak říkáš ty. Paralelně s tím, jak jsme vysílali hodinu vlka, tak probíhalo jednání mezi De Vivrem, belgickým premiérem, a mezi Lajenovou a Mercem, německým kancléřem. A nutili De Vivra, aby přišel na jejich stranu s náboženstvím, že teda dá k dispozici ty zmrazený ruské aktiva, které jsou v Euroclearu, a že dostane nějaký pseudozáruky a takovýhle věci. My jsme tenkrát nevěděli, jak to jednání skončilo. A v podstatě ještě v sobotu dopoledne jsem docela usilovně hledal, jestli co se dohodlo nebo nedohodlo. A ty zprávy začaly lézt teprve potom. A zcela jednoznačně to zatím vypadá, že De Vivre to uhrál. Notabene. Já vydám v týdnu Že ho nezlomili, článek, hej? Nezlomili ho. Já vydám v týdnu článek, který jeho spoluautorem je Jeffrey Sach, a ten na to reaguje, na tohle a říká, no, ten tam popisuje všechno to, co už si slyšel, že to je sebevražda pro Evropu, kdy ztratí jakýkoliv goodwill pro mezinárodní investory. Jo. A rozebírá to tam do detailu. Ale taky jsou tam informace, které už zazněly, ale on je opakuje znova. Cituje tam šéfku Evropské centrální banky, která říká, pánové, ne, Evropská centrální banka, když Evropská unie požadovala, aby tam dala nějaký krytí, jo, k tomu aktu. A šéfka centrální banky Evropy to odmítla a řekla ne. K tomu my nemáme mandát a do toho nikdy nepůjdeme. Nejenom to, Euroclearu šéfuje taky dáma, teď mi vypadlo, jak se jmenuje, není důležitý. Lagardeová. Christine Lagardeová, nie? No, ta šéfuje ECB, ECB. Ale... A ty hovoríš čo ale teraz? Euroclear. Je Euroclear, že Evropskou centrálnu banku. Euroclear, to nevím, kto tam je. No, tak ta vydala opakovaně prohlášení. Ta řekla, že pokud budou přinucený to vydat, takže okamžitě zažalují Evropskou unii, nebudou vůbec na nic čekat. Dobře, to všechno je známý. A najednou se objevila zpráva, že v roce 89 Belgie podepsala se Sovětským svazem dohodu o vzájemné ochraně investic. To znamená, že když si Rus a investuješ v Belgii, tak jako budeš požívat plné ochrany a nějaký politický důvody a takový, tak nesmí být důvodem k tomu, aby tě sebrali majetek. A zejména teda státní majetek. No, tak to bylo podepsané v roce 89 mezi Belgií a Sovětským svazem, jenomže Rusko je nástupnickou organizací z Sovětského svazu, čili ta smlouva platí. No a aby se to nepletlo, tak je tam stanoveno, že případné spory budou řešeny u mezinárodních soudů mimo evropskou jurisdikci. To je moc pěkný, protože Evropská unie je jedna z těch šílených věcí, který vymyslela přece Lajenová, tak je to, že Evropa nebude uznávat verdikty mezinárodních soudů. Jo, pokud by přikázali Belgii uvolnit ten zmrazený ruský majetek nebo poskytnout tu škodu a tak dále. Evropa, že to nebude uznávat. A já jsem se jim už smál, to je v pátek, kdy jsem říkal, už vidím, jak Evropa bude vzdorovat případnému rozsudku amerického soudu. Zkus si představit Trumpa, který už ty ruský peníze jako zahrnul do toho svého plánu s tím, že část by šlo na obnovení Ukrajiny a dneska už víme, že část by šlo jako na tu ukrajinskou stranu a část by šlo na tu ruskou stranu v Donbasu na obnovu škod tam, tak to je jedna věc a část, že by šlo na společní rusko-americké projekty. No tak zkus si představit Donalda Trumpa, že najednou uslyší, že mu Evropa nerespektuje rozhodnutí amerického soudu, za kterým on si sám stojí. Co pak ten Donald Trump udělá? Já nevím, možná že zvýší cla o 50%, možná. Možná jenom o dalších 15%, já nevím. Nebo zakáže dovoz evropského zboží vůbec. Nebo cokoliv jiného. Ale Donald Trump ve svém narcisismu na to určitě bude reagovat. Takže to je další věc. Jo. No a potom máme takové věci, jako že Financial Times včera vydal článek, který jsem si s Gustem přečetl. Nevydám ho, ale s Gustem jsem si ho přečetl. Že nejenom teda v Evropě Euroclear a Eurostream v Belgii drží těch 200 miliard ruských aktiv. Ale že ve Francii je zmrazeno 18 miliard a v Lucembursku 2 miliardy ruských aktiv. Dohromady to dává 20. 20 je jedna třetina toho, co potřebuje Ukrajina na to, aby příští rok vedla válku. Chce asi 60 miliard, jinak že nemůže bojovat. Jenom ve Francii a v Lucembursku je teda jedna třetina. No a Francouzi, ten článek v tom Financial Times říká, že Francie byla vyzvána, aby to poskytla Ukrajině, to, co drží, na Francie to odmítla. Francie to odmítla, teďko uvedla nějaký důvody, ty ani nejsou specifikovány, ale je tam jedna zajímavá poznámka. Ta poznámka říká, že Francie dokonce tají jména bank, kde ty zmrazený ruský aktiva jsou. Banky jsou soukromí a Francie ani není ochotná sdělit, že to má, já nevím, Credit Agricole nebo Société Générale. Není ochotná říct ani tohle. Který finanční ústav to obhospodařuje. A též malý Lucembursko. Takže je to ve stavu, že Francie nutí Belgii, aby udělala ten krok, který ona sama nechce udělat. Já se tomu ještě vrátím jednou poznámkou. Ale dneska ráno před chvílí jsem si přečet výstup na monitoru tisku, který říká, že evropští členové G7 zatlačili taky na Japonsko, kde je zmrazeno dalších 30 miliard ruských aktiv, zatlačili na Japonsko, aby těch 30 miliard poskytlo Ukrajině. No a Japonsko rigorózně řeklo, že to nepřipadá vůbec v úvahu a že o něčem takovém nebudou ani přemýšlet. Jo. Čili tyhle všichni, já se těm Belgičanům nedivím. A měl jsem velmi, velmi jsem obdivoval a v podstatě obdivuju belgického ministerského předsedu, že jim takhle vzdoruje. Ale ten chlapík velice dobře ví, co dělá. A velice dobře zná své papunajinské, to znamená ostatní evropský lídry. Tak Macron na jednu stranu tlačí na něj, aby udělal ten krok, který by mohl zrujnovat Belgii. Aby sám není ochotný to udělat. Totéž v podstatě Starmer a Merz ten v Německu asi nespravuje nic, ale všichni tlačí na Belgii. A všichni říkají, jo, my vás podpoříme, když bude. No, ale ukazuje se, že Francie, která má 18 miliard, tak sama si starosti dělat nechce a nevydá to. A já jsem se vrátil někdy do roku 58, jsme jako malí kluci hráli kuličky. A jak to souvisí s tímhle? Hraješ jako malý kluk kuličky, že jo, vyhráváš taková ta klasická hra a to. A najednou přijdou, já nevím, o dva, o tři roky starší grázlíci a vyhlásí tě akcí, prostě skočí po těch kuličkách v důlku a všichni je seberou. A když se bráníš, tak jako buď ti dají pěstí, anebo ti řeknou, hele, dostaneš pořádný vejprásk, jestli nepřestaneš. Protože co je moje, to je tvoje, teda co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není. Čili ty evropský papaláši, ty si osvojili mentalitu těchto krázlíků, co kradou malým dětem kuličky. Co je belgický, to je jejich a co je francouzský, tak do toho nikomu nic není. Tak tam teda správě čítal někde, že A Japonsko bolo oslovené. Áno, Japonsko, to som říkal teďko. Ja aj tak to som prepočul, prepáč, že povedalo, že nie, že nedá. Dobre, tak s nimi vymietlo. Tu je ešte otázka k tomu dlhu, k tej krádeži ruských peňazí. Pýta sa Martin, že Vlčko, to sú peniaze v hotovosti alebo dlhopisy, tie ruské aktíva, ktoré chce ukradnúť? To budú zejména dlhopisy. Zejména to budou dluhopisy, protože jako Euroclear je organizace na správu dluhopisů nebo cenných papírů. Můžou to být akcie, můžou to být dluhopisy, ale ty dluhopisy mají jaksi tu vlastnost, že mají nějaký datum splatnosti. A po datu splatnosti ten správce, já nevím, jaký má pokyny, nebo co může, nebo nemůže dělat, záleží asi na smlouvě, tak může to třeba reinvestovat do jiných papírů, anebo to může uložit na termínovaný vklad, já nevím, ale budou to zejména cenný papíry. Ďalej, že dobrý večer, mám otázku. Ak vedenie Európskej komisie chce silou mocou presadiť zneužitie ruských zmrazených aktív, musia predsa vedieť, čo ich za to čaká. Dokonca pán Medvedev označil tento čin za kasus belli možnej vojny. Teda kto ich núti konať tak, ako konajú, kto ich vyzierá a riadi? Je to Amerika, alebo štát s bielou vlajkou a modrou hviezdou, alebo Čína? Toto sa pýta Igor. Igor nevydírá je nikto. To je jejich vlastní, jak bych to řekl, víron pronikavé inteligence. Jo. Oni jsou v pozici člověka, který sedí na hrozně vysokém stromě, na té nejdolejší větvi, ale tak minimálně 20 metrů od země. No, nahoru, na ten strom, když tam les, tak si sebou vzal pilku. No, protože nemá nic lepšího na práci, tak se rozhodl, že uřízne tu větev, na které sedí. Jo. Tak to je pozice Evropské unie. Nevydírá je nikdo. Oni zkrátka chtějí za každou cenu podpořit Ukrajinu. Ale válka se nedá vést bez tří základních prostředků nebo kapacit. Za prvně to jsou vojáci. Nemáš-li dostatek vojáků, nemůžeš válčit. Nemáš-li pro ty vojáky zbraně, nemůžeš válčit. Ovšem zbraně můžeš nakoupit tehdy, když na to máš peníze. A na vojáky taky potřebuješ peníze. A těch peněz se potřeba hrozně. Bez peněz se prostě válčit nedá. A Evropa peníze nemá. Mezi 10 nejzadluženějšími zeměmi světa, když jsem se koukal naposled, tak jestli se nepletu, tak je minimálně 5 evropských zemí, počínajíc Francií a přes Velkou Británii, Řecko, prostě Itálie, je jich tam minimálně 5, v první desíce, v poměru k HDP. Čili oni peníze nemají, dluhová pozice se zhoršuje, ta se nepovedla zlepšit. Bude by ne, když souběžně máš Green Deal, válku na Ukrajině a ještě chceš zbrojit. Tak to jsou tři obrovský programy a teď měl si deficitní rozpočty předtím, tak samozřejmě po těch třech obrovských programech ten deficit bude ještě větší. No, takže oni peníze nemají. Teďko přišly ty skandály s těma zlatýma záchodama. Tak to znemožňuje přesvědčit vlastní obyvatelstvo, že je dobrý posílat francouzský nebo německý peníze nebo český na Ukrajinu. Protože budou použitý určitě taky na zlatý záchody. No a nebo vzít si společnou evropskou půjčku, aby teda ty zlatý záchody na Ukrajině fungovalo. To se nedá obyvatelstvu prodat. Takže jediný peníze, které jsou v dohledu a na který by si mohli sáhnout a který by nevyprovokovaly reakce vlastního obyvatelstva, protože to jsou přece ruský peníze, tak jako Rusové, když tu válku začali, tak jim je sebereme, že jo? No, tak to bude jedině spravedlivý. Tak to bude spravedlivý, ale Evropa za to tvrdě zaplatí. A teď jde o to, že ta Belgie se brání, protože Belgie, za mě teda, by byla ponechána sama sobě, až by to ruplo. No to je to, čo sme aj v piatok hovorili, no, že vieme si predstaviť mnohých ľudí, máme ich v spoločnosti dosť, takých tých progresívne zmýšľajúcich, ktorí naozaj vnímajú tento konflikt ako konflikt nevyprovokovaný, kde Ukrajina hrdinsky sa bráni a zlé lotrovské Rusko chce rozťahovať svoje územie a Putin krvavý a niečo. Tak títo ľudia to naozaj tak berú, že keď im povieš, že treba zobrať Rusom peniaze a dať ich Ukrajine, tak oni sa tešia. Oni sa tešia, oni hovorí, to je spravodlivé riešenie, takto to treba, áno, zoberte Rusom peniaze, zoberte im tých 140 miliard, dajte hrdinské Ukrajine, nech tí Rusi majú, nech dostanú po nose a budú im chýbať miliardy, super. A že o tom sme v piatok hovorili, že títo ľudia si neuvedomujú, že to dopadne aj na ich plecia. To nie je tak, že to ostane bez následkov. A teda nehovorím o tom, že zrovna to musí znamenať vojnu s Ruskom. Ale to znamená napríklad to, čo Očko hovoril. Rusko vie tiež siahnuť na európsky majetok na svojom území. A môžu to byť také dopady, ktoré si teraz neviete ani len predstaviť. Že všetci tí, ktorí sa tešíte z tohto riešenia, že zoberme Rusku peniaze, tak si neuvedomujete, že to môže mať na vás katastrofálnejší dopad ako to, keď sa tuto vyzbiera 90 miliard z národných štátov, síce nevieme odkiaľ, aj to by bola katastrofa, ale že toto druhé môže mať ešte horší dopad. No ale sú ľudia, ktorí nad tým takto komplexne nerozmýšľajú, oni sa len akoby naprvú tešia z toho, že sa niečo Rusom zoberie, vieš, a majú z toho obrovskú radosť. No. Ja viem, Borisko, hele, ja som si medzi tým nieco spočítal a nieco mne napadlo. Tých 140 miliard dolarů, když to znásobím, u vás je to na Slovensku asi jednodušší, jo. 140 miliard dolarů bude nějakých 120 miliard eur. Jo. Čili ty přepočty si slovenští posluchači můžou udělat sami. Já jsem to hodil do korun a v současné době podle kurzu 140 miliard je asi 2,8 bilionů českých korun. Což je jeden český státní rozpočet. Když jsem to viděl 10 miliony, což je o něco méně než počet obyvatel České republiky, tak mi vyšlo 280 tisíc. Proč jsem tenhle výpočet prodával, teda dělal? Protože když si rozklikneš diskuze na Seznamu a na Novinkách a nebo kdykoliv jinde na těch správných adresách, no tak tam je to jasný. Tam přece my musíme tu Ukrajinu podpořit a ty peníze jí musíme dát a tak dál. A nemůžeme ji nechat padnout a je to naše povinnost. Dobrá. A teďko to, co řeknu, je adresováno k těm vždycky a jedině správným, co nás eventuálně poslouchají, jestli někdo takové je. Tak sděluju do České republiky. Vážení vždycky a jedině správní. Co trváte na tom, že musíme podpořit Ukrajinu a musíme vybojovat tu válku s ní? A že na Donbase se bojuje za Prahu. Já si to nemyslím, ale vy si to myslíte. A jestliže jeden Čech, kdyby každý Čech dal ze svého majetku 280 tisíc, tak by vlastně poskytl Ukrajině stejnou finanční sílu na vedení války, jako když se ukradne ten ruský majetek. Takže buďte tak stateční, nejenom u klávesnic, ale jděte, jak říkali naši předci, do hrdel a statků, tady stačí do statku. Prodejte buď všechen svůj majetek, nebo část svého majetku, stačí část, protože připravuju článek na příští týden, který se týká statistických údajů o tom, jak jsou české domácnosti bohatý, kolik je průměrná míra bohatství rodiny. A ta je v těch nejchudších parametrech asi 4 miliony. Jo, proto to vychází z toho, jak kdo má byty a ty byty. Čili já se obracím na ty statečné hrdiny, co stojí za Ukrajinou na krev. Prodejte část svého majetku a pošlete to Zelenskýmu. Řečeno s Karlem Havlíčkem Borovským, nechť vám vaše dobré úmysly pán Bůh z huby do rukou vrazi ti ráčí. A bude, nepotřebujete na to vůbec nikoho. Stačí vaše rozhodnutí. Pošlete tam 250 000 za sebe, za manželku, za dvě děti, za tchýni. To je jedno. Prostě pošlete to Zelenskýmu, splníte svou povinnost a hrdiná Ukrajina bude moct dál pokračovat ve svém neméně hrdinském odporu. Ať si nějaký zlotřilec a zrádce Trump dělá cokoliv. Ukažte mu to. A ne, že přestaňte křičet, že my, že já, že naše společné peníze z českého rozpočtu, který jsou i mý, který jsou i mýho syna, mý manželky, takže my se na to máme podílet. Ne, já jsem proti téhle válce od samého začátku, považuji za hloupou. A kdyby bylo na mě, tak už dávno skončila a Ukrajina měla hranice v podstatě z doby před vypuknutím té války. Neměla minimálně milion mrtvých a těžce zraněných. Nebyla rozbitá na cucky. Tak kdyby to bylo po mým, tak ta válka nebyla. Je to po vašem. Je to po vašem. 4 roky je to po vašem. Tak prodejte část svého majetku. Buďte důsledný, když vykřikujete, že teda toho Rusa je potřeba porazit, tak proto něco udělejte. Kromě toho, že mlátíte do klávesnice a vykřikujete tam různý nesmyslný hesla. Tohle jsem říct musel. No, ano. Tuto dve veci ti k tomu poviem. Najskôr takú jeden zážitok. To bude k tomu zážitok, že ako ľudia, ktorí chcú strašne pomáhať, ale že nesmie to aj z ich peňazí, nie, ale inak ako veľmi chcú, tak mám takého známeho, ktorý sa hýbe v svete financií a tak. A robí ľuďom rôzne také finančné plány, radí im, pomáha a tak podobne. A Keď sa zdvihli úrokové sadzby v bankách pre tých, ktorí majú hypotéky, tak vláda Roberta Fica prišla s riešením, že tie navyše peniaze, ktoré platíte za hypotéku, vám štát spätne bude vrácať. No a on mi vraví, že to by si neveril, koľký zarytí odporcovia Fica, keď príde k ním domov a niečo riešili a príde debata na Fica alebo niečo, to boli zarytí odporcovia Fica. To by si, ani keby im aj pohár vody podával, tak ho odhodia proste, len aby sa nenapili z vody, ktorú im podal Fico. Ale by si vraví mi neveril, koľký využili túto pomoc od vlády Roberta Fica, keď im zvýšili úrokové sadzby za hypotéky. Zrazu všetci tí zásadoví bojovníci proti Ficovi a proti tejto vláde, keď to zrazu bolo o tom, že oni majú platiť zvýšené výdavky za svoju hypotéku, tak bez najmenšieho problému, bez akýchkoľvek zábran morálnych potom to siahli a zrazu im to vôbec nevadilo, že tú pomoc vlastne dostávajú v podstate od Fica, lebo Ficová vláda schválila vlastne vracanie tých zvýšených výdavkov za hypotéky. A on vraví, nie, samozrejme, ja som sa ich nikdy na to nepýtal, ani som ich nikdy neprovokoval, to nie je úloha moja, ale sa tak zamýšľal nad tým, že 100 razy mal chudím povedať, že a prečo ste si o túto pomoc štátnu zažiadali, keď predsa Ficovú vládu nenávidíte a neznášate? Tak, takí sú ľudia, vieš, presne takíto sú zásadoví, že keď ide zrazu o ich majetky, tak zrazu nepozerajú na, na svoje zásady. To je prvé. Druhá vec, teraz by ti taký kovaný progresívec a ten, ako to ty hovoríš, vždycky a jedine správny povedal, že teraz si sa dopustil tej najodpornejšej propagandy a klamstva a konšpirácie, neviem čo, všetkého, keď ti povieš, že keď chcete pomáhať Ukrajine, dajte zo svojho, alebo, alebo že to je niekde, presne teraz videl nejakú debatu týchto, týchto progresívnych kádrov, ktorí sa zavzdušňovali neuveriteľne nad tým, že aký je to podlý pseudoargument povedať niekomu, kto podporuje Ukrajinu, aby sa zobral a išiel za ňu teda bojovať. Že čo to vôbec má takéto niečo, čo, čo sú to za sprostosti takéto niečo hovoriť. Prečo to neznamená, že keď podporujem Ukrajinu, musím ísť za nich bojovať a tak. Akože neuveriteľne sa nad tým zavzdušňovali. Akože neuveriteľne ich to vlčko vyrušilo, takéto argumenty, ktoré aj ty teraz povieš, že keď ich chcete podporať, dajte im svoje peniaze. To prečo o tom to nie je podpora Ukrajiny. Hneď by si ich mal na krku. Ale to som ja chcel povedať, že ja raz dúfam v to, naozaj si to tak prajem a podľa mňa a dúfam, že sa to stane, že raz aj tí Ukrajinci, tí radoví obyčajní ľudia zistia, že všetci tí, ktorí sa dnes tvárili ako ich najväčší podporcovia, ochrancovia, že to boli v skutočnosti ich hrobári a že to boli presne tí, ktorým najviac škodili. Lebo to si títo ľudia neuvedomujú, ktorí tam posielajú zbierky na raketu Dana a kúpia tank pre Ukrajinu a neviem čo. A keď povedia tú vec, že na Ukrajine sa bojuje za nás, Ukrajina je val proti Rusku a toto. Oni si to neuvedomujú. Oni sa tak v tej svojej nadutosti, hlúposti a v tom svojom ideologickom ošiali pod vplyvom tej proukrajinskej propagandy, ktorú im tlačia z denníkov N vrchom spodkom, si to oni neuvedomujú. Ale keby vám na chvíľu bolo dopriaté sa vcítiť do Ukrajinca, ktorého práve násilne zmobilizovali niekde na ulici, že išiel s dieťaťom do škôlky a oni ho zrazu chytia ešte tak, že bicykel ostane niekde hodený na, na ceste, dieťa nevie, čo sa deje a otca mu zrazu odtiahli do dodávky a odišla preč. Keby ste vy boli schopní chápať, čo pre toho chlapa, ktorý niekde teraz už je v tom centre, kde ho násilne odvliekli, čo pre tohto chlapa znamenujú vaše slová, že aj vy bojujete za nás. My vám ďakujeme, že vy bojujete za nás, že ste valom, aby nás Rusko nenapadlo. Čiže, vieš, ja som ľudsky šokovaný, ako to týmto hlupákom nedochádza, že akí ste vy sebci, aký, aké ste vy proste kreatúry, keď vy toto môžete povedať nahlas a vy si myslíte, že čo veľké ste vy zo seba dostali, keď vy poviete, že radoví Ukrajinci bojujú za nás. To je čo? To je čo, že bojujú za teba? To je taký obrázok, vidím, sa mi urobí taký obrázok pred očami, presne ako nejaký Ukrajinec niekde stojí a ty prídeš k nemu, dáš mu do ruky samopal a postrčíš ho. No a choď ty a bojuj za mňa. Toto si spravil. Ty si toto urobil a ešte to prezentuješ ako nejakú svoju cnosť. Ako to, že ty si ten ochránca tých Ukrajincov, lebo oni predsa zomierajú za teba. To je šialené. To je úplne nepredstaviteľné, ako to títo ľudia vôbec môžu takto povedať, že im to vôbec nedvojú, im tie súvislosti toho, že čo oni vlastne hovoria. A ako presne toto, že keby si im toto povedal, že choďte a dajte svoje peniaze. Vy tú Ukrajinu tak strašne milujete. Podľa vás sa ide taká neuveriteľná krivda, že je naozaj otázne, prečo tam už nebojujete, alebo prečo minimálne aspoň teda ste nepredali váš dom, nevybrakovali vkladnú knižku a niečo a neposlali na Ukrajinu. Keď to teda takto vnímate zásadovo. Ale nepríde odpoveď, lebo oni povedia, že toto je falošný argument, ktorý si teraz zo seba vytiahol, že to predsa takto vec nestojí. No? Tak len to som chcel k tomu povedať. No, tak to vec stojí a žádný falošný argument to není, protože buď se stojím za tím, že Rusko musí být zničeno, že představuje civilizační hrozbu, anebo ten argument neplatí. Je-li něco civilizační hrozbou, tak je přece nutný tu civilizační hrozbu potřít za každou cenu. A tam není na výběr. Takhle si to stojí pro mě, ale oni hol to mají jinak. No. No, oni to mají hold tak, že presne tieto veci rozprávajú a neuvedomujú sa, ani čo hovoria. Dobrý deň, páni, dlhodobo vidíme servilnosť lídrov Európskej únie voči Spojeným štátom americkým, teda okrem záležitostí okolo Ukrajiny, ale je tomu skutočne tak? Nesledujú stále záujem Spojených štátov amerických, lebo záujmy Deep State USA a záujmy Trumpa sa môžu líšiť a naši lídri majú väčšiu lojalitu k tomu tradičnému Deep State a k demokratom. Tiež sme videli, ako USA oficiálne akože nezasahuje na Ukrajine už od jeho otrhnutia od Ruska, takže niečo môžu oficiálne tvrdiť a robiť neoficiálne niečo iné, i keď tu by som Trumpovi veril, lenže on nie je Deep State. Tiež ma fascinuje, ako Spojené štáty spolu s Veľkou Britániou hlavnou mierou vyprovokovali konflikt na Ukrajine. EÚ o konflikt neplánovala, inak by neinvestovali do Nord Streamu. Videli sme ten vyplašený výraz Scholza u Bidenovho vyjadrenia k Nord Streamu. Teraz USA elegantne vycúvali a chcú zožať výhody a tvária sa, že sa ich to nikdy netýkalo. Všetok hnoj hodili na EÚ a my sme to prijali za svoje. K tomuto by ma zaujímal váš komentár. Tiež vravíte, že lídri EÚ nemajú plán B. Už som to spomínal a znova spomeniem, pokiaľ sa táto obava nevyvráti, plán B môže byť použitie jadra zo strany Ruska, čo by bola skvelá výhovorka, ako ospravedlniť ho a obhájiť ústup bez straty tváre. Dúfam, že sa mýlim. Ak sa s touto možnosťou počíta, je možné, že uvidíme ešte nejaký smelý, provokatívny krok Ukrajiny, pri ktorom prekročí nejakú červenú čiaru Ruska. A tiež môže byť plánom bez diskreditovania vedenia Ukrajiny a nájdenie nového vinníka a upriamenie pozornosti dôverčivého obyvateľstva tam. To, že sa korupcia odhaľuje práve teraz, nie je náhoda a ešte zrejme neboli všetky karty z tohto balíčku vyložené. Nič netvrdím, len sa snažím nájsť logické dôvody pre nezdôvodniteľné. Dobre, potom je tam ešte nejaká časť mailu, ktorú poslucháč Plepsik nechce, aby som čítal, tak ja jeho žiadosť samozrejme vypočujem. No, ja len v rýchlosti poviem a hneď nechám zareagovať Vlčka, že... Počkej, ne, Borisku, no. Uděláme to jinak. No. Tenhle mail přesně reflektuje to, o čem jsme mluvili, když tato relace začala mezi sebou. Čili ten mail je poměrně dlouhý a já to nechám celý tobě. Vieš čo, ja som chcel z toho mailu reagovať práve na tú časť, iba na tú časť, o ktorej sme sa bavili práve pred touto reláciou, lebo ja som ti hovoril, ja som zabudol, že máme druhý piatok v mesiaci a hodina vlka nebude a iste potvrdíš, že som začal debatu našu s tým, že čaká nás veľká dilema, že čo ideme vlastne v piatkovej hodine vlka riešiť, lebo na jednej strane tu máme veľké pohyby ohľadom migračného paktu. Poliaci, aj vy máte výnimku, lebo ste prijali veľkú časť migrantov z Ukrajiny, Slovensku výnimku nedali a Slovensko sa voči tomuto paktu ohradilo, hoci to sme o tom hovorili v minulosti, že schválilo. Čiže je tu táto otázka migrácie a na druhej strane som hovoril, že nevidel som dávno taký veľký poplach a vyplašenie z tej novej obranej stratégie Spojených štátov amerických mainstreame a medzi opozičnými politikmi na Slovensku a tak podobne. Takže vravím, neviem, že čo si skôr dáme, akú tému a ty vravíš, no ale máme druhý piatok mesiaci, takže je po dileme. Áno, to bola pravda. A ja na to hovorím, že keby bola tá téma ohľadom tej národnej stratégie Spojených štátov amerických, z ktorej sú teraz všetci tak enormne vyplašení a v strese a naozaj choďte na mainstreamové, na ktorýkoľvek mainstreamový portál, uvidíte tú paniku a ten poplach z tejto národnej stratégie. Ale čo chcem povedať? Povedal som, že keby sme si túto tému dali, tak určite by sme museli rozobrať tú vec, na ktorú teraz poukázal Plepsik. A síce, a to je neuveriteľne dôležité, že to všetko, čo tu dnes máme ohľadom Ukrajiny, za tým všetkým na začiatku stáli Spojené štáty americké. Už sme to hovorili miliónkrát v tejto relácii, že toto celé aktuálne rozbehol ešte prezident George Bush mladší, keď vyhlásil, že Ukrajina smeruje do NATO. Stalo sa to, myslím, na Bukureštskom samite v roku 2008, ak sa nemýlim, a v tej dobe, keď on toto vyhlásil a začal to presadzovať, v tej dobe boli európske krajiny proti tomuto riešeniu. Stávalo sa proti tomu Nemecko, stávalo sa proti tomu Francúzsko. Proste jednotne európske krajiny varujú v žiadnom prípade, lebo ak sa toto začne diať, bude vojna, bude konflikt, nedopadne to dobre Rusko. Pre Rusko je to proste červená čiara. Tlačili tí Američania, tlačili dovtedy na rozširovanie NATO, kým nespôsobili tento problém. To, čo sme videli na Majdane, všetky tie prevraty, oranžové revolúcie, to je tiež dielo Spojených štátov amerických. Spomíname na neblahé skúsenosti a pamätáme si to, čo vyvádzala Nulandová na Majdane. Toto sú všetko americké veci, ktoré oni spôsobili. Je iná otázka toho, prečo ich európsky lokaji nakoniec počúvali, prečo ich sa nechali takto zlomiť. O tom sa môžeme baviť a to je diel viny Európy, že toto dopustila, samozrejme. Ale na začiatku tohto celého stáli Spojené štáty americké, ktoré toto celé, ten problém, ktorý tu teraz máme, celý oni spôsobili, vybudovali ho, spôsobili ho, dali ho do pohybu a teraz, keď im tieto veci proste nevyšli, ukázalo sa, že nože, tak ako sme si mysleli, že to Rusko nejako zlomíme, asi si ho rozparcelujeme a niečo, ale nevyšlo to, no tak viete čo, tak tu máte. A prehodili tento horúci zemiak na Európu a povedali, no tak to ste si spôsobili, tak si to, ak si to riešte. No nie náš problém. No tak pozor, toto je váš problém Spojených štátov amerických, lebo toto ste vy spôsobili. Náš problém je sa vysporiadať tu s európskymi politikmi, ktorí sú takí lokaji neuveriteľní, že sa nechali takto zlomiť. Náš problém je ten Scholz, ktorého tu spomína Plepsik, ktorý v čase, keď mu povedal Biden, že zničíme vám Nord Stream, tak miesto toho, aby sa voči tomu ohradil a povedal tak teda v žiadnom prípade a potom naše spojenectvá budú vážne ohrozené, tak on pozrie do podlahy a šúcha nohami. To je náš problém Európy, že tu máme takýchto šialencov. Ale nie je náš problém, že Spojené štáty americké zlikvidovali Nord Stream. To nie je problém Európy. Čiže toto je na tomto falošné, toto je na tomto nenormálne, že Spojené štáty americké spôsobia problém a keď im to zrazu nevýjde a treba teraz akoby splácať ten dlh, ktorý sme si sami vyrobili, tak oni vzletne tak odplávajú, odletia si tak, ladne si odletia, že ako nás sa to netýka, to si riešte vy a my ešte jedine, čo za vami prídeme, ešte sa budeme rátať finančne, lebo tam máme nejaké straty, takže to nám ešte vy, Európania, doplatíte. Tak toto momentálne vyzerá. A áno, toto je tá časť mailu Plepsika, na ktorý som chcel zareagovať tak či onak, lebo keby sme v piatok reláciu mali, tak toto by bola určite vážna časť, ktorej by sme sa museli venovať. Tak toľko. Jenom stručne. Plepsíku v podstate souhlas s tým, co si napsal, ale ja bych Trumpovi, pokud jde o Ukrajinu, tentokrát věřil, protože ten tlak na Evropu i Ukrajinu je dneska už nepřehlednutelný. Já mám před sebou čerstvý článek z Politika, který říká, Spojené státy a Japonsko odmítli financovat Ukrajinu v rámci navrhovaného programu EU. A je to, co jsme řekli, Američani prostě dali jasně nebo, že nebudou financovat Ukrajinu. Budou prodávat zbraně, možná ještě kdo ví, jestli budou prodávat zbraně, ale financovat nebudou. No a Japonsko, o tom jsem mluvil, Japonci rigorózně odmítli, že by se připojili k nějakým schématům se zmlazenýma ruskýma penězma, který vymýšlí Evropská unie. Takže bavíme se o G7, nevím, jak to má Kanada, To je další z G7 a zbytek už jsou jenom Evropani a ty prostě nevědí, kudy kam. Čili ano, Trump bojuje s Deep Statem a v podstatě bojuje s establishmentem demokratické strany a může prohrát. To jako nebylo by to nic výjimečného. A bojuje taky s Evropou, že Evropa nemá žádný hrací prostor v podstatě. Dobrý deň, prajem priatelia. Jednou z požiadaviek 28-bodového mierového plánu je aj uskutočnenie prezidentských volieb na Ukrajine do 3 mesiacov od skončenia vojny. Bude zaujímavé sledovať, či budú horúci kandidáti generál Zalužný, ktorý sa už vrátil zo Spojeného kráľovstva, alebo bývalý poradca Zelenského Arestovič, ktorý už 2 roky má veľmi triezve názory na vojnový konflikt. Kto by podľa vás mal väčšie šance? Väčšiu šancu by som dal Arestovičovi, nakoľko 65% Ukrajincov chce okamžité ukončenie konfliktu, mohol by teda mať u obyvateľstva väčšiu podporu. Na druhej strane Zalužný je veľmi nebezpečný jastrap, ktorý by mohol robiť problémy, podobne ako rozviečik Pávek, ktorý praktizuje neústavné, nedemokratické praktiky vo svojom úrade. Tým sa dostávam tak trošku k druhej otázke na pána Vlka k českej téme. Prečo sa podľa vás Andrej Babiš vzdal svojho 32-ročného dieťaťa Agrofertu, ktorý zdedia deti po jeho smrti v prospech politiky? Údajne je to kvôli mechanizmu tzv. Blind Trust, slepý fond. Je to výraz z amerického práva, keď niekto problematicky predtým, ako vstúpi do politiky, odovzdá svoj majetok, aby ho ochránil pred búrkou, poškodením, alebo sa vzdáte svojho majetku, pretože budete v politike do konca života a po smrti ten majetok dostanú z Blind Trustu jeho deti. poznáte vlk tento výraz. Pýta sa ťa Rišo z Galanty, však ty si nakoniec o tom na kose napísal článok, prečo napokon Babiš ustúpil Pávkovi, tak ak chceš, tak samozrejme môžeš v krátkosti prerozprávať, čo je obsahom tohto tvojho článku. No a potom ešte máš tam tú otázku k Ukrajine, že či Arestovič alebo Zalužný. Richarde, zdravím do Galanty, začnu od toho druhého, najít na kosu a podívej se na pondělní vydání. Ten článek najdeš velice snadno a já to tam vysvětluju. Nemá smysl, abych to dával do poštovny, když si myslím, že to bude jedno z základních témat trikolory ve čtvrtek. Jo. Takže nemá smysl, abych to tady rozpitvával, protože bych se jenom opakoval svoji zvědavost, ukojíš velice, velice rychle a já jsem přišel, myslím si, s pohledem, který nikdo jiný zatím nepublikoval. Jo, proč se Babiš chová tak nelogicky, jak se chová? No a kdo by se stal příštím ukrajinským prezidentem? Já bych zcela jednoznačně sázel na Zalužného, protože je to přece generál, je to hrdina, ten určitě zaujme takovou pózu, kdyby mě nebyl Zelenský vyhodil, tak já bych byl ty Rusy zahnal až za Ural. A oni mě sváhně dali pryč, a aby jeho klika mohla krást. Zalužný si totiž sebou bere tu auru toho úžasného vojenského velitele, který před nikým necouval, z ničeho nemá strach. Říká se, že vyhodil Nord Stream, já tomu nevěřím, já věřím té původní verzi Seymoura Hersche. S tím Zalužný neměl nic společného, ale je to prostě pro spoustu Ukrajinců hrdina. Takže já bych se sadil na Zalužného, osobně by se mi líbil Arestovič. Má velice střízlivý názory, s tím já souhlasím. Jenomže na Arestoviče je příliš brzo. To jako, jestli ta válka skončí a skončí tím, že Ukrajinci budou muset pustit Donbas a já nevím, co se do té doby ještě všechno stane, tak tam bude naprosto nepřátelská nálada vůči jakýmkoliv rozumným úvahám a řečem. Každý, kdo s něčím takovým přijde, tak bude okamžitě prohlášený za zrádce. Být Arestovičem, tak do těch voleb vůbec nepůjdu. Nechám to Zalužnému. Není kam spěchat. Ta Ukrajina totiž se bude muset probrat. A začne to takzvanou poválečnou rekonstrukcí Ukrajiny. Jestliže Evropa horko těžko schání peníze na válku, na pokračování války, na které evropské elity mají enormní zájem, protože dokud se válčí, tak oni nemusí přiznat, že to jsou lůzři, kteří tu politiku dělali špatně od samého začátku, špatně, nesmyslně a utopili obrovské peníze v projektu Ukrajina. Tak jestliže nemají a těžce hledají peníze na pokračování té války, kde hrajou sami o sebe, tak na rekonstrukci Ukrajiny žádný peníze prostě nebudou. A já jsem byl xkrát dotazovaný na to, kdy si myslím, že skončí Evropská unie. No a já jsem si v podstatě jistý tím, že Evropská unie skončí v okamžiku, kdy přijme stát jménem Ukrajina do svých struktur. To bude konec Evropské unie, protože Ukrajina odsaje veškeré finanční prostředky, Ukrajina zničí evropské zemědělství a Ukrajina bude černá díra, kde korupce prostě pokvete. To jako, jestli si někdo myslí, že to bude jinak, tak je na hrozném omylu. Čili konec Evropské unie nastane s přijetím Ukrajiny. Ja len možno taký krátky dodatok, že k tomu Arestovičovi a jeho triezvým, múdrym názorom, áno, však áno, len viete, ono celkom triezve názory mal aj Zelenský na začiatku. Však preto ho ľudia zvolili, lebo povedal, že s Ruskom neslobodno bojovať, že treba sa dohodnúť, treba nájsť riešenie, však on s týmto vyhral voľby. A nakoniec videli ste v priamom prenose 180 stupňový obrat. Do akej miery bol do tohto obratu on dotlačený, do akej miery to urobil sám, z vlastného presvedčenia, to je otázne, ale tieto isté tlaky budú vyvíjane aj na Arestoviča. Ja tým len naznačujem, že to, že má niekto triezve názory, to je síce pekné, ale takých tu už bolo a ako náhle dostali funkciu, tak zrazu sme tu mali obraty. Iný príklad je, napríklad minule som mal debatu s niekým, o Giorgi Meloniovej, talianskej premiérke, že, o, že tak to je tá, ktorú vy konšpirátori milujete, mi vravia, ne? Aký konšpirátori milujú, však to je najväčšie, jedno z najväčších sklamaní pre ľudí, ktorých ty nazývaš konšpirátormi. Však ona niečo rozprávala pred voľbami, vyzerala celkom príčetne a po voľbách tá žena otočila a tam sme zase videli 180, ale že 180 stupňový obrat. Veď ona úplne je presný opak toho, čo hovorila pred voľbami. Čiže ja už po tých všetkých skúsenostiach by som bol veľmi opatrný, aby som svoju podporu politiky nejakého staval na tom, že má aktuálne rozumné názory. No, rozumné názory sú milé, ale po voľbách sa zvyknú veľmi zásadne otáčať. A podľa mňa toto môže hroziť ľahko aj Arestovičovi znova, opäť. Je to tak, pretože jedna vec je, když nemáš odpovednosť, když na tebe nikto netlačí, nejsi ten, který musí dělat rozhodnutí a ty rozhodnutí víceméně jako nepříjemný, tak to se ti to povídá. Jo? A v momentě, kdy za svý důsledky svého rozhodnutí jsi konfrontovaný, a to možná až na úrovni vlastního života, tak to si člověk dává zatraceně pozor. A k té Meloniovej, Borisku, Meloniovou dostali na docela jednoduchým trikem. Itálie je velice zadlužená. Itálie nemůže přežít bez pomoci Evropské unie, rozumějí bez pomoci Evropské centrální banky. No a Meloniové zřejmě dali velice jednoduše na výběr. Buď tě podpoříme přes Evropskou centrální banku, aby Itálie nezbankrotovala, anebo tě nepodpoříme, pak si dělej politiku, kterou si slibovala vlastním lidem. Ale zajímavý je tam Meloniová ze všech těch takzvaně velkých západních vůdců evropských, tak má zdaleka nejlepší rating mezi obyvatelstvem. Otázka číslo 1. Budeme nazývať fašizmus fašizmom, až se začne Koužicko mína? Nejsou kordon sanitér z EU parlamentu slova strategického mluvčího české vlády či slova Vašáriov v vytváření seznamu nepohodlných komentářů na sociálních sítích dostatečným varováním? Otázka číslo 2. Myslíte vážne, že má kterýkoliv líder v Európe nejakou svoju vlastní zahraniční politiku nezávislou na USA? Nebo dokonce myslíte vážne, že má snad Zelenský nejakou svoju vlastní zahraniční politiku a môže o relevantných vecech nezávisle rozhodovať? Pýta sa Štepán a kladie tieto dve otázky. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že tá suverénní politika existuje bez ohledu na Spojené státy. Tá možnosť existuje. Protože Viktor Orbán například jí razil v době, kdy vládl Biden a jeho klika ve Spojených státech. No a dneska vládne v Německu Merz a taky vládne bez ohledu na Washington. Jo. Ty příklady tady jsou a Zelenský měl možnost manévru. Pokud by byl odmítl Borise Johnsona, tak válka dávno skončila, jenomže on se upnul na to, že bude Volodymyr první vítězný. Jo. Takový to je Volodymyr první vítězný. Ale podle mě nepřežije konec války na Ukrajině. No a k tej otázke 1, alebo k takému konštatovaniu bodu 1, že či už nie je na čase začať veci menovať právými slovami, že fašistov tu máme. Že už keď sa bude kúriť z komína, už bude neskoro, že Magda Vašáriová, ktorú sme tu spomínali nedávno pri príležitosti 17. novembra a podobný, že on už by bol asi poslucháč rád, aby sme povedali tak fašistka a že treba už to takto hovoriť, lebo že inak bude neskoro. Asi nemôžu pomôcť. Ja bych to ze sebe nevysoukal. Jako slovní spojení Magda Vašáriová a fašistka. Já bych to přes pisky nepustil. Ale fakt je, že tahle paní se teda proměnila naprosto děsivým způsobem. Já jsem říkal, já bych ji rád dostal do Slobodného vysílače a zeptal bych se, jak teda to myslela s tím, že je potřeba oddělit ty občany a ty, který si myslí něco jiného, že je potřeba převychovávat, tak aby konkrétně uvedla, co si pod tím představuje. Nie, nie, nie. Horšie, ona prišla na to, že pravýchova už nie je možná. To už je horšie vočko. Ona už nešpekuluje nad prevýchovou. Dobře. Ona zistila, že to už nejde, ale nevie, čo teraz robiť, lebo je hrozné to, že títo ľudia majú právo voliť a majú deti. A mají děti. Mají děti, no, tak, takže to tak je jako, problém. Já bych jí chtěl do studia, aby to, tohle blíže vysvětlila, ten svůj postoj. A potom, jestliže přijde s něčím, co mi bude jak si připomínat, aspoň vzdáleně, rasovou teorii nebo názorovou teorii, tak pak lze použít cokoliv, ale zatím bych se toho zdržel. Já s Vlčkom súhlasím, ak to bola otázka na nás obidvoch. Ja som už dávno nevidel toľko fašistov všade, ako v poslednej dobe. Už sú všetci fašisti. Už jeden tábor fašistický, už sú druhí fašisti, toto sú progresívni fašisti, tamto sú konzervatívni fašisti, všetci sú tu fašisti. A keď budeme robiť toto ďalej, že všetkých budeme nazývať fašistami, tak zdevalvujete hodnotu tohto slova na úroveň, ktorá bude nebezpečná, lebo keď prídu naozajstní fašisti, tak si to už nevšimnete, keď budú už medzi tým všetci fašisti. Ako netreba brať slovám ich hodnotu a význam len preto, lebo sme na niekoho nahnevaní. Podľa mňa je to chyba. Přesně tak, Borísku, a je to u návštěvě ostrýho grůňu u vás, nebo lidic čeležáků u nás, jo. Nebo Terezína, malý terezínský pevnosti. Tak jako pak se můžeme bavit o tom, co znamená fašismus a neaplikovat to na naše, dejme tomu, názorový hádky, jakoliv jsou nepříjemný, hrozný a nikdy by neměly být. Je to devalvace toho slova dlouhodobě. Tak. Pišta píše, mail začne slovenským porekadlom, dobre si zapamätajte, že väčší pes prvý súloží, slušne povedané, vojna na Ukrajine, či mierový plán už nikoho nezaujíma. Na obzore je obrovská finančná kríza, podľa mňa ju vyvolá umelá inteligencia, ktorá už funguje na princípe Ponziho schémy, z nových vkladov sú vyplácané zisky. Nadnárodné IT firmy si medzi sebou investujú miliardy, ktoré sú len na papieri. Spomeňte si na dotcom krízu. Trump, kade chodí, tade žobre investície do umelej inteligencie, či už od EÚ, Arabov, či naposledy od postsovietských azijských republik. Nemôže si dovoliť krízu v USA, preto Uršula a spol robia, čo robia, aj s tými ruskými aktívami. Európa ako konkurent zanikne, investícia kapitál, aspoň časť sa presunie do USA a tí sa veselo dohodnú s Ruskom na využití zdrojov z Arktidy na stabilizáciu v USA. Myslíte si, že na Uršulu, či kadejakú Kalas, či na celú tú zločineckú bandu v Bruseli nemajú Američania kompromateriál alebo iné páky. EU robí len to, čo si želá veľký bielý otec vo Washingtone a nám ostane len heslo Brusel macht frei a tí zanechajú všetky nádeje. Pekný deň prajem a pozdravujem všetkých. Pišta píše. No, Pišta napsal nikoliv dotaz, nikoliv jako diskuzní příspěvek, ale napsal proroctví, jo. A já s proroctvím moc neumím. Já bych to až takhle beznadějně neviděl. Jenomže, zkrátka, Pišto, moje křišťálová koule, pokud jde o tyhle nahozený témata, tak je poněkud zamřená a já do ní pořádně nevidím. Snad příště. No a máme tu, Vlčko, posledný mail od Zbiňka z Rokycan. Ahojte, Vočka, Boris, neverím, že všetci európsky lídri sú tak vymastení, že by nevedeli, že tým ničia Európu. Aj samotná oficiálna zmienka o tom, že uvažujeme o zhábaní ruských dengov, zrazí silu eurá, to vidieť. Skôr ako Vočko som pripustil, že Netanyahu náročky dopustil takú rozsiahlu inváziu Hamasu pred 2 rokmi, aby mohol motivovať Izraelčanov a vyvolal a obhájil extra surovú odvetu s cieľom zadúpať Palestínčanov doslova pod zem. Poučený tým, ako si Jamíci nechali zhodiť dvojičky, v ktorých ten deň bola len 1/10 obvyklého počtu 30 000 zamestnancov a dnes pripúšťam aj konšpiračné vysvetlenia niektorých vecí. Robia to preto, aby priviedli EÚ do záhuby. Je to úplne geniálne zadlženej Európe zraziť hodnotu eura a tým jej zvýšiť náklady na dlhovú službu. A keby sa tá krádež ozaj podarilo, tak si budeme musieť navyše Európa zobrať predražené požičky či vydať výnosné dlhopisy, ktorými bude za túto krádež storočia po prehnaných súdoch platiť. Účet bude ale oveľa vyšší, ako bol pôvodný ľub. Ako sa najlepšie kontrolujú vazalovia cez pôžičky a cez dlh? A kto vodí tieto bábiky, rovná sa našich papalášov, no predsa tí, ktorí ten dlh môžu vymáhať a riadiť. Ako, čo tak NGO, média, progresivizmus, rozdelená, atomizovaná spoločnosť. No tak to, a ešte to pokračuje. PS, aj si mi vočko vyľudil úsmav na tvári, keď si na konci spomenul Vankovú armádu, som totiž prapotomok istého maliara izieb Max Vanka a dedo nám tvrdil, že on strieľa len do vzduchu, lebo syn, teda môj striko, bol zaujatý a tam vstúpil do tuzineckej armády a vrátil sa do Nemecka spolu s amikmi. Dúfam, Vočko, že si tú štandardne dlhú piatočnú hodinu vlka prežil a hneď v sobotu v pohode rozchodil. Veľa zdravia tebe aj Boriskovi Zbinek z Rokycan. Ďakujeme veľmi pekne za tento mail. Ja som mu dostal také ešte pred vysielaním. Čili jedna poznámka, ten generál se jmenoval Vensk, psáno Venecek, ne Venk, takže to příbuznej nebyl, to nevadí, ale jinak ano, lidi nebo státy, prostě entity se nejsnáže jako řídí přes dluhy, to je bez debaty. Kdo dluží, tak je otrok. V podstatě v otroctví. Teď jde o to jenom, jak moc hrozný to otroctví je. Jenomže pokud by Evropa skutečně sáhla na ruský peníze, ten malér by byl veliký. V tom Euroclearu drží, jestli se nepletu, necelých 43 bilionů dolarů. To je suma. To je suma stejně velká jako americký. Ne, americký státní dluh je menší. Čili je to nepředstavitelná suma. A co by udělali mezinárodní financiéři, to je na snadě. Utekli by z Evropy a je to Evropa, kdo potřebuje prodávat dluhopisy a najednou by po nich nebyla žádná poptávka. Já si to neumím představit tohle. Jestliže Miloš Zeman mluvil o tom, že pokud bude Rusko odpojený od bankovního systému SWIFT. Takže to bude použití finanční atomovky na Rusko. Tak to není nic odpojení od SWIFTu. By nebylo nic ve srovnání s tím, co by se dalo, kdyby Euroclear kapituloval před Evropskou unií. To prostě to zatřese trhama takovým způsobem, že Evropa to je otázka, jestli se z toho vůbec někdy zpamatuje. A já si nemyslím, že by řešení bylo přes dluhopisy, emise dluhopisů s vysokýma kuponama. Já si myslím, že by to znamenalo měnovou reformu. Určitě teda ve státech, které jsou v eurozóně. A že by to znamenalo vypsání obrovských daní v celé Evropské unii. Ale to je jenom nástřel, můžu se velice snadno pléct. Ale tohle by v tom určitě bylo. A co by si papaláši vymysleli dalšího, to nevím. A nechce se mi o tom ani přemýšlet. No dobré, Vlčko, maily máme vybavené, tým pádom dôvody, pre ktoré sme sa tu zišli, pominuli. Tak ako sme už spomínali, v piatok hodina voka nebude, je druhý piatok v mesiaci, takže si v tomto smere od nás poslucháči trošku oddychnú, ale teba ešte veteri počuť budú, pretože vo štvrtok máte trikolóru a predpokladám, že sa budete logicky venovať tomu, že dnes má menovať Pávek Babiša. Už menoval, podľa všeho. Už menoval, no, tak asi túto tému podľa budete všeho už menoval. Takže to znamená, čo? Už budete mať do štvrtka novú vládu? Tak ja neviem. No, v podstate ima Babiši má mít. Vieš, narážam na to, že či si myslíš, že ešte bude nejaké pole nahádzať pod nohy Pávek, alebo už prestal. Bude. Tam bude druhý kolo. První kolo Pávek je jednoznačne vyhrál. Přinutil Babiše k neústavě, jako donutil ho, aby respektoval jeho nezákonné a neústavní požadavek. Takže tam je to jasno. A teďko půjde o to, jestli bude jmenovaný Turek nebo ne. A to bude velký střet. Buď motoristi necouknou a budou trvat na Turkovo jmenování, tak musí dojít ke konfliktu a jak ten konflikt dopadne, to nevím. Ale může to znamenat, že stejně jako to bylo u vás, je Pávek odmítne jmenovat Babišovu vládu. Dokud. Mm-hmm. Jo, to jste zažili. Na ministerstvu pro životní prostředí jste zažili to sami. Presne tak, a tam sa očividne inšpiroval v týchto kruhoch. No dobre, však uvidíme, uvidíme, čo sa do štvrtka ude, ale určite toto bude téma, jeden, alebo teda jedna z tém Trikolóry. Takže tí, ktorí tieto veci sledujete, tak vo štvrtok. A na dne všetko, Vlčko, ďakujem ti veľmi pekne a pekný zvyšok dňa ti prajem. Není za co, Borisko, bolo mi poď. Ak si nám vypadol, teraz sa už nepočujeme, Vlčko. Haló, haló. Nevadí. Tak Vlčko sa s nami tentokrát nerozlúči, aj keď sa už chcel. A možno ty nás, Vlčko, počuješ, ale my teba nie. Takže ďakujeme ti veľmi pekne za dnešok. A samozrejme, pekný zvyšok dňa práve v tejto chvíli z Banskobystrického štúdia aj vám, milí naši poslucháči, Boris Korhoni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.